lebe schinza, Pedro Minza lebe schinza, Denk ihr Labas, denk ihr Labas, denk ihr Labas, denk ihr Labas, so pendlero ma, Pedra da, del tema, paroncino, Ed romenza le vescenza, ed romenza le vescenza, dai chi la pasta, dai chi la pasta, da du da du da du.